mos më lësho. E vetme zdo jetoj, zdo vit është një dit për të jetuar dhe për ne për dy. Tëm për ty gjithmonë.